کتیری تیری پو اغزو شام گل کالا فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کالا فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم د ټول قوت سرا دراشی ټول جهان دراشی د ټول قوت سرا دراشی ټول جهان دراشی زم جاهد یا مدامینی مرچل کال فرگدم زم جاهد یا مدامینی مرچل کال فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کال فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کال فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کال فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کال فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کال فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کال فرگدم لیوان اینا یم داوی زب ساتا لو راز می دیدام لیوان اینا یم داوی زب ساتا لو راز می دیدام پتروش پو دا گرن گن مزل کالا فرگدن پتروش پو دا گرن گن مزل کالا فرگدن شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کالا فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم غیگوار کوا مد جانان پوشان گران دی پما غیگوار کوا مد جانان پوشان گران دی پما د شهادت د مرز پی سلی اجل کل فرگدم د شهادت د مرز پی سلی اجل کل فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کالا فرگدم کتیری تیری پو اغزو شام گل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم شاہد پسرو وینو ساتا لائکا بل کالا فرگدم مرگ سارا مینا خوزا مندا بی جندو نخدا مرگ سارا مینا خوزا مندا بی جندو نخده پو اتانو نو باندی درد خطل کل فریقدم پو اتانو نو باندی درد خطل کل فریقدم شاید پسروی نو ساتا لیکا با کل فریقدم شاهد پسرو وینو ساتا لیکا بلکل فریدم کتیری تیری پو اغزو شما گولکل فریدم کتیری تیری پو اغزو شما گولکل فریدم شاهد پسرو وینو ساتا لیکا بلکل فریدم شاهد پسرو نو ساتا لیکا بلکل فریدم صادقا دیر بد میرا دیلن نافق سڑینا صادقا دیر بد میرا دیلن نافق سڑینا سر تری پخ پالا پریکا ومورتا بلکل فریدم سر تری پخ پالا پریکا ومورتا بلکل فریدم شاید پسرو وینو ساتا لیکا بلکل فریدم شاید پسرو وینو ساتا لیکا بلکل فریدم کتیری تیری پو اغزو شما گولکل فریدم کتیری تیری پو اغزو شما گولکل فریدم شاید پسرو وینو ساتا لیکا بلکل فریدم شاید پسرو وینو ساتا لیکا بلکل فریدم کتیری تیری پو اغزو شما گولکل فریدم کتیری تیری پو اغزو شما گولکل فریدم شاید پسرو وینو ساتا لیکا بلکل فریدم شاید پسرو وینو ساتا لیکا بلکل